شفق شو دوير هندارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی شفق شو دوير هندارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د جانا زلمی تن کیزو خوستا شرنج دا انتظارو خوستا شرنج دا انتظارو دا معصومی ناوی هارا چی پوینو کی لت پت شوی چی پوینو کی لت پت شوی شفق شو دا ویر هندارا چی پوینو کی لت پت شوی چی پوینو کی لت پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چی پوینو کی لت پت شوی چی پوینو کی لت پت شوی د دو زلونو خوک ارمان خو پر را کی تیارو پرونا کی تیارو دوا درنگین سہارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی شفق شو دویر ہندارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی ستا په ښکلو اننګو کی دگران پلار دزړه سرخی وا دگران پلار دزړه سرخی وا د معشوق لور رخسارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی شفق شو د ویر هندارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی ستا په وینو سری لمنتا ستا ګلان ماشومان ژاړي ستا ګلان ماشومان ژاړي د سپرلي د بڼ مالیارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی شفق شو د ویر هندارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی ستا په سر کی وی چنچنی ستا لمن کی وړنجونی ستا لمن کی وړنجونی د برکلی دنګ چنارا چپو وینو کی لت پت شوی چپو وینو کی لت پت شوی د برکلی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی شفق شو دویر هندارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی ستاسی نوی حادری شوی دا غلیم بیارا غوانا دا غلیم بیارا غوانا ستاسی نوی حادری شوی دا غلیم بیارا غوانا دا غلیم بیارا غوانا ای هلمند دو کم دهارا چی پوینو کی لک پت شوی ای هلمند دو کم دهارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی لمظلوم جانا زونا مو مغرور غلی منکرو دا مغرور غلیم منکرو لمظلوم جانا زونا مو مغرور غلیم منکرو دا مغرور غلیم منکرو ای هرات و ننگر هارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی ای هرات و ننگر هارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی شفق شو دویر هندارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی د ښکلا او رنګ نیستا یا نه پاتې شواله تنا نوره پاتې شواله تنا د خپلواک د شعر خماره چې په وینو کې لک پت شوی چې په وینو کې لک پت شوی د خپلواک د شعر خماره چې په وینو کې لک پت شوی چې په وینو کې لک پت شوی شفق شو د ویر هندارا چې په وینو کې لک پت شوی چې په وینو کې لک پت شوی د تاریخ زخمی یادگارا چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی چی پوینو کی لک پت شوی